Kasi ang mga araw na kasal na kita. Wish 107.5. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Puno ng ligaya ang ating pagsasama. Parang wala nang sisira ng lahat. Ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Sabi mo, hindi mo ko iiwa. Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo, sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandiyan?